إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين عباد الله دوغو زانغو كاتكا إيمان بعادة يكم شكور الله تبارك وتعالى نكم تكي رحمة أنتم ويت محمد صلى الله عليه وسلم دوغو كتك إيمان لزيمة ويليوي نكو تنبوى يقوانبا مايش هايا تنيويش كتك ولموينغو يوت هايا الله تبارك وتعالى أمت قدري سيسي قبل حتو جيومبا نظام يمايش يتو سيسي كويليوى kwamba kesho tutafanya nini mwakani tutafanya nini tutakuwepo au hatutokuwepo yote hayo yapo mikononi mwa Allah tabaraka wa taala wala hayapo mikononi mwa watu kama baadhi ya watu wanavyoitakidi na baadhi ya watu wanaokuwa na mafungamano na washirikina Watu wengi bado wana mfungamano na waganga watazamia nyota watabiri haya yote ndugu zangu ni mambo ya khurafat ni mambo ya ushirikina mtu akutabiria miaka kumi ijayo wallahi la ya'lamul ghaiba illa Allah hakuna yoyote anayejua mambo yaliyofichikana isipokuwa Allah tabaraka wa taala al-ilmu al-ghaibi lillahi wahda ujuzi wa mambo yenye kufichikana ni ya Allah tabaraka wa taala na ndio maana an-nabii alayhi salatu wassalam kama ilivyopokelewa katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu taala anhu anasema mtume sallallahu alayhi wasallam man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul فقد كفر بما أنزل على محمد متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما يويوت أتكيم ويندي كهاني كهاني نيولي أمباي أنا داي أنا جوا مامبو يا غيبيات مامبو يا ليو في شكانا أمباي أنا وتبيري واتنا كوا في رملي متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما يويوت أتكيم ويندي kisha akamsadikisha yale anayoyasema yale aliyomtabiria huyu bwana akasema kweli, ameniambia mambo ya kweli kabisa. Basi mtume anasema faqad kafara bima unzila ala Muhammad, huyu atakuwa ameyakufuru yale aliyoteremshiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La ya'lamu ma fi ghaddi illa Allah tabaraka wa ta'ala, hakuna yoyote anayeyajua mambo ya kesho. Acha mambo ya kesho, hata dakika moja mbele wewe haujui isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala, wala hiyo haipo nafasi kwa viumbe. Allah tabaraka wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, na ziko kwake hazina, funguo za siri, hakuna yoyote anayezijua isipokuwa yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Bali wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah anayajua yale yote yaliyopo bara, yaliyopo baharini. Alhitanu fil bahr, viumbe wa baharini wanaishi vipi, wanakula vipi, yote hayo. Ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Qur'ani nasema hakuna jani lolote linalodondoka liwe katika miti ya dunia au miti ya baharini isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala anaelewa kwa nini hili jani limedondoka. Bali anasema Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hakuna jani lolote linalodondoka katika ardhi isipokuwa malaika yupo amewakilishwa kwa ajili ya kuelewa hatua hiyo ya kudondoka hilo jani. Kwa maana hiyo, ndugu zangu, alhayatu uhai, walmautu biyadillahi tabaraka wa ta'ala, huu uhai tulio nao na umauti, hayo yote yapo mikononi mwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala ratibin wala yabisin illa fi kitabin mubin, wala hakuna kitu chochote kilichokuwa china unyevu, hakuna kitu chochote kilichokuwa kikavu, yote hayo yamedhibitiwa katika lauhi almahfuz. Kwa hiyo ahlu tauhid, watu wa tauhid wanakuwa wanatumaninatul qalb, wana utulivu katika moyo kwa yale yote ambayo yanaowapata, kwa sababu man yu'minu billahi yahdi qalbahu. Qala al-Imam Ibn Uthaymeen ay yarzuquhu at-tuma'anina, kwamba yoyote anayemwamini Allah kisawasawa, basi Allah anampa utulivu katika moyo wake, kwamba anajua yoyote yanayotokea mimi au yanayotokea familia yangu au jamaa zangu au nchi yangu, haya yote Allah tabaraka wa ta'ala amekwisha yakadiria. Kwa hiyo anapata nini? Tumaaninatul qalbi, utulivu katika moyo. Fahani'an li ahli tauhid, khairi nyingi kwa wale ambao watu wa tauhid. Wala shaka ahli tauhid ni ahli sunnati wal jamaa, as-salafiyun. Watu wa tauhid ni wale ahli sunna ambao wenye kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaofuata ufahamu wa wema waliotangulia wao, kila hatua, kila sehemu wanaangalia amesema nini Allah, amesema nini mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wa mtume wameishi vipi katika mambo haya. Kwa hiyo la ya'lamu al-ghaiba illa Allah tabaraka wa ta'ala, hakuna yoyote ndugu zangu anayeyajua mambo ya ghaibu yaliyofichikana isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Leo watu wengi wanataalluq na hawa waganga kwa sababu wao hawajishughulishi na ilmu nafi'i, hawajishughulishi na kuisoma dini ya Allah, hawajishughulishi na watu wa dini, rijalu din, ambao wao wanaishi katika kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo maana watu wanapata tabu mno katika maisha yao. Leo unaweza ukapita sehemu ukakuta magari yamejipanga kama vile ni showroom, kama vile showroom magari yanauzwa, kumbe unaambiwa hapana, hapo yupo gwiji, yupo mganga wa kienyeji hapo awapigia ramli watu, kwa sababu watu hawamwamini Allah, kwa sababu watu hawana tauhid, ndiyo maana hawezi akafanya jambo yeye, lazima akapiga ramli. Hawezi akaanzisha biashara, lazima akatazamie. Hawezi akasafiri, lazima akatazamie nyota au apige ramli. Haugui, hapatwi na jambo lolote. Mtihani utakaompata katika ajal au kuondokewa au kupata hasara katika biashara yake, moja kwa moja anaona hii sio kudura ya Mungu, kama wao wanavyosema, wanaita kudura ya Mungu, kwamba hapa kuna mkono wa mtu. Ndugu zangu katika iman, yakulu nabi alayhi salatu wassalam, kama alhadith aliyotaja Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, mafatihul ghaibi khams, funguo za siri zipo tano. La ya'lamuha illa Allah, hakuna yoyote ambaye anayejua isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Jambo la kwanza mtume akasema, la ya'lamu ma fi ghadi illa Allah, hakuna yoyote anayeyajua mambo ya kesho isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na ndiyo maana katika hadithi sahihi mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasikia wale juwairiyat, wasichana wadogo, yadhribuna bidduf, ilikuwa ni siku ya harusi, wakipiga zile dufu, kisha wakawa wanasoma mashairi kutaja yale mema ya wale wazazi wao waliofariki katika Badri. Kisha mmoja akasema, wa fina nabiyun ya'lamu ma fi ghadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, da'i hadhihi, acha kusema hivyo, fquli billadhi kunti taqulin, endelea kusema yale ambayo uliokuwa ukiyasema, lakini usiseme tunaye mtume wetu anajua mambo ya kesho, kwamba la ya'lamu ma fi ghadi illa Allah, hakuna anayeyajua mambo ya kesho isipokuwa ni Allah tabaraka wa ta'ala. Mtume anamzuia binti mdogo kabisa ambaye ni duna al-bulugh, na hii ni dalili kwamba hata vijana wetu nyumbani, watoto wetu, ukamsikia azungumza mambo ambayo yanakwenda kinyume na tauhid, basi jaribu kumkemea, usiseme kwamba ah, mtoto mdogo huyu, unajua watoto ndio wanakuwa kuwa tena. Hapana, mkemee, kwa sababu atakulia katika hali hiyo. Ndiyo mtume akamwambia, da'i hadhihi, acha wewe bibi, binti mdogo, usiende seme hivi, sema yale mwanzoni ulikuwa ukiyasema, lakini la ya'lamu ma fi ghadi illa Allah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la nuhsi thanaa alayka anta kama athnayta ala nafsik, فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ثم أما بعد. نتوم صلى الله عليه وسلم كتك مامبو متانو اللي يتاجع مجواب لا يعلم ما في غد إلا الله. كش جنب لبين نتوم يا قسيمة لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. حكونا يوت أم بي أنا يجوا يليو بنداني وفوك ووزاز kwamba kiumbe hichi kitaporomoka au kiumbe hichi kitazaliwa au kiumbe hichi kitazidi au kitakuwa chema au kiovu, vyote hivyo ipo katika mikononi mwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kisha jambo la tatu mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wala ya'lam ahad, hakuna yoyote anayejua, mata ya'ti al-matar, wakati gani itanyesha mvua, na makadirio ya mvua hiyo, kwamba mvua hii ya kheri au shari, katika mambo yote kabisa hakuna yote anayejua isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. kisha mtume akasema wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut la ya'lamuha illa Allah, nafsi haiwezi kujua ni ardhi gani itakayofia, utakufa wewe nyumbani na familia yako, au utakufa porini huko ukaliwa na simba, au utakufa katika ajali. Hakuna yoyote anayejua isipokuwa Allah tabaraka wa taala, wa ilmu saa na ujuzi wa kiyama. Hakuna yoyote anayejua isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Ayuha nnas, fakam dhanna insanun annahu sayaksibu ghada fakana maksabuhu khusrana. Mara ngapi ndugu zangu katika imani mwanadamu anajua, anayakini kwamba mimi kesho nitachuma mali, nitapata faida nyingi, yawezekana amekuja na mzigo mzuri, lakini maksabuhu khusrana, kwa masikitiko yale machumo yake yakawa na hasara, kwa sababu Allah tabaraka wa taala yeye ndio anaelewa, yeye ndio anajua sisi tutatakikana tufanye ile jitihada, lakini maisha yetu yote yapo mikononi mwa Allah tabaraka wa taala. Yaqulu al-imamu Hasan al-Basri, ad-dunya thalathatu ayyam. Imamu al-Hasan anasema dunia ni siku tatu. Amma al-ams faqad dhahaba bima fihi, ama yale mambo ya jana yamekwisha ondoka na mambo yake yote. Kama wewe ulifanya khairi, basi walillahi alhamdu, Allah atakulipa hizo khairi. Lakini wa amma ghadan, hapa ndio mahali shahid, akasema amma kesho, fala'allaka la tudrikuhu, huenda usidiriki hiyo kesho. Ndio yale aliyosema nabii alayhi salatu wasalam, la ya'lamu ma fi ghaddi illa Allah, hakuna yoyote anayejua mambo ya kesho isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wa amma ghadan fala'allaka la tudriku, usijipe tulil amal, matumaini marefu kwamba wewe utakuwepo, unaongea maneno makavu makavu, kesho tutaonana, kesho nitakuja, kesho nitafanya hivi. Qul insha Allah, akipenda Allah tabaraka wa taala, wala taqulu li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa an yasha Allah. Allah anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, usiseme ewe Muhammad kwamba mimi nitafanya jambo kesho isipokuwa akitaka Allah tabaraka wa taala. Qul la amliku nafsi la qul la amliku nafsi dharran wala nafa'a illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartum min al-khair wama massani as-su' in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume, sema ewe Muhammad kuambia kwamba mimi similiki katika nafsi yangu kujiletea manfaa au madhara isipokuwa akitaka Allah tabaraka wa taala, bali ni laiti kama mimi ningelijua ghaib, basi lastakthartum min alkhair, ningezidisha khairi nyingi sana. Wama massani yasu, wala yasingenigusa mimi mambo mabaya, matatizo, in ana illa badhi, illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun, isipokuwa mimi sikuwa ila ni mwonyaji na mwenye kutoa bishara kwa wale ambao wenye kumwamini Allah. Kwa hiyo hata Allah anamkhutubia mtume wake atufahamishe kwamba yeye hamiliki madhara, kujiletea madhara wala manfaa, isipokuwa Allah tabaraka wa taala atakapotaka. Ndugu zangu katika imani, ahlu sunnati wal jamaa, ahlu tauhid, wanamwogopa Allah tabaraka wa taala na wala hawadanganywi na hawa waongo waganga. Ahlu tauhidi hawadanganywi na wapiga ramli, hawadanganywi na watazamia nyota, watu wenye kutabiri tabiri mambo. Kwa hiyo tuamke ndugu zangu katika imani kwamba sisi nidhamu ya maisha yetu yote ipo mikononi mwa Allah tabaraka wa taala. Riziki zetu, uhai wetu, umauti wetu, yote hayo yapo katika mikono ya Allah tabaraka wa taala. Hakuna kitu chochote chenye kunufaisha wala kuleta madhara mpaka Allah tabaraka wa taala atake. Tazama hata katika mambo ya ibada, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, siku moja amekwenda kalibusu Hajar al-Aswad, ambao ni sunna mtu akiwenda haram Makka, akaliona lile Hajar al-Aswad katika al-Kaaba, basi kama ana uwezo alibusu. Huu ni mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtu kama hana uwezo wa kulibusu, basi moja kwa moja angalau aliguse kwa mkono au aashirie. Kwa hiyo Sayyidina Umar akaliambia lile jiwe analihutubia, wallahi inni la a'lam annaka hajarun la tadhur wa la tanfa, falawla anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu kama qabbaltuk. Analihutubia lile jiwe Hajar al-Aswad kwamba wallahi mimi ninaelewa wewe ni jiwe. Mtume anasema Hajar al-Aswad min al-Janna, jiwe jeusi linatokea peponi. Lakini sio kwamba Sayyidina Umar alilibusu kwa sababu linatokea peponi, la, analiambia innaka hajar, wallahi wewe ni jiwe, la tadhur wala tanfa, hauleti madhara wala hauleti manfa, walaula anni raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluk, kama nisingemuona Mtume sallallahu alayhi wasallam anakubusu wewe Hajar, ma qabbaltuka, mimi nisingekubusu. Kwa hiyo anafanya hivyo iqtidaa bin nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ayuha nnas, ndugu zangu katika iman, lazima tuelewe kwamba ujuzi wa mambo yote yenye kufichikana ni wa Allah tabaraka wa taala, isipokuwa yale ambayo aliyowapitishia baadhi ya waja wake wakiwepo mitume alayhimu salam. Kuna mambo ambayo khasais anampa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuyaelewa, baadhi ya mambo ambayo alghaibiyat, yenye kufichikana, tofauti na wale masufi ambao wanaitakidi Mtume anaelewa ghaibu mutlaq. Bali wao ukisema Mtume haelewi ghaib watakuijia juu. La, wallah, Mtume haelewi ghaib, naye amelitaja mwenyewe na Allah ametaja ndani ya Qur'an, isipokuwa yale ambayo Allah amemkashifia sallallahu alaihi wasallam, amempatia. Na ndiyo Mtume kuna mambo ambayo ameyataja ambayo ya mustakbal, lakini hiyo ni Allah tabaraka wa taala ndio amemtaka afanye hivyo, kama katika riwaya nyingi, sinfani min ahli nnar lam arahuma, makundi mawili, watu wa sampuli mbili, ni katika watu wa motoni mimi bado sijawaona. Akawataja nisau kasiyatu ariyat mumilatun ruusuhunna kaasnimati lbukhtin maila, ataja hawa wanawake ambao wanatikisa maumbile yao hususani wakipita mbele wanaume, vichwa vyao ni kama zile nundu za ngamia ambazo zilizoinama. Mtume anasema hawa mimi bado sijawaona. Hii ni katika alamu nubuwa, Allah tabaraka wa taala amkashifia, amfahamisha baadhi ya mambo ambayo ya mustakbal, lakini hakuwa anaelewa mambo ya mbeleni mutlaq. Na ndiyo akasema la ya'lamu ma fi ghad illa Allah. Allahumma izz al-islam wal-muslimin, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.